di kababayan wala sa kipakatanugan kumarata katero. Inunta sa tao akya sa limbutan, kaya batad wala na pupkanagiya pakanag ang matao. O payagan niyo sa mapia o din na pagmaan niyo sa kanyan o din na maap kano kumarata na mataan as wala na aya batadiyan na mamaapan apakagaga. Mataan as uda pamaratiyak wala gusto mga suguyan gukay kabayairan apakambida niran sa wala gusto mga suguyan gugiran teroon apaparatiyan nami susabad guungkir nami susabad gukabayairan amakambal siran ko pagltano to saukit siran man na siran suda pamaratiya at ito na pitiagara nami suda pamaratiya sa siksa apakahina na sumya maratiya kwala gusto mga suguyan guda inibidairan isabu ko sirano to mga rasol na siran man na imbrin yan kiran din so mga balas kiran kaya batad wala na manapi ang makalimuon. Pangnin ka ya Muhammad o tirunan ko kitab apakaturunan ka siran sa kitab buun ko langit na sabnar apiang niran kumusa sa Musa sumala adigyuto sa Pitero iran apakiilain kar kami su Allah sa mapayag na piulang siran ulete sabab ko kianderwa ka iran urian yan na kinwairan su sapi akatuhanan ko urian o kya pakataling umakiran o mga rarayag ang karina na maap amikiran nuto gubigan nami su Musa sa karina amarayag gu inipuro ami ko kapuro anian ni ranso palaw sabab ko kininde yang diinkiran go Pitero amikiran asold kano ko pinto o baital mukaddas sa pangangalim babaang kano go Pitero amikiran adikano malawani ko alungan na sapto na kuminwa kamikiran sa D&D ama pendid. Na pimurka anami siran sabab ko kia barangkasairan ko diindiran gusto kia ongkirairan ko mga ayat wala gusto kia bunwairan ko mga nabi sa diuntol gusto kia terwairan sa sumanga puso amin na mapupeno kena kapiatri wala sekanian sabab ko kia ongkiriran ka de mapaparatya yakiran arwar ko maito gusabab ko kia ongkiriran gusto kia terwairan ko Mariam ka ko tempu amala gusto kateruiran sa mataan amia patayami su almasi isa awata o Mariam asugu o Allah andairan mapatay gudairan masulas kanyan ugaid na piakalingusiran na mataan asiran na doon pagayunayon na miyatagusiran din ko ang anganan anganangan rekanian da katawiran nun arwar sa kaunut sarangan ka mata tangked ada iran ma mabunus kanian kena ka ini purus kanian o Allah si iku hedepanian ka ayab tadwala na mabeger amaungangan guda a isa buku tirunan ku kita babun in bundi parateya ku de nian pen kapatai gusua gusa alung anak kiyama na mabaloy kiran asaksi na sabab kuda kapaginuntulan o siran ang mga Yahudi na kiyara mamikiran su mga pipia a kialal kiran gusabab ko kya pangalangiran ko lalan na wala sa madakal. Gusto ka pakayairan ko kapriba asabnar ay nisa parkiran uto. Gusto ka pagarabairan ko mga tamok o mga manusia sa diuntol na pitiagaran nami sudakiran pamaratiaya sa siksa amalipdes. Ugay na sumitak na ko katao apadkiran gusto miya maratiaya na paparatiaan ni ranso kitab ay nituron kaya Muhammad. Gusto inituron ko miya unaan ka gu ipamayan degiran so sambayang gu tunay ni ransu zakat gu paparatiaan ni ransu Allah gu su alungan na mauri nasiran man na mugan nami siran din sa balas amala mataanas kami na inilahaman namis kaya Muhammad sa lagido kay lahami ami ko Noh gu su mga nabi ko miya urianian gu inilahaman nami su Ibrahim gu su Ismail gu su Ishak gu su Yakub gu su Mbawataanian gu su Isa gu su Ayub gu su Yunus gu su Harun gu su Sulaiman gu inibigay kami ko Daud so Zabur. Gusumyugo kami sa mga sugu andang amia panutulami siran rekagweni gu mga sugu adami siran reka mapanutul na inimbiterai wallah so Musa sa sampurna akan biterai mga sugu apamanutul sa mapiagup pemaka ikhtiar ka anda kabeloi ada wa umang manusia. Siku Allah ko orian umang sugu ka ya betadu Allah na mabeger amaungangan. Ugaid na swalla na saksianian so ini turunian rekaya Muhammad ay ini turunian si ku kataunian gusto mga malaikat na sisaksianiran na kasanaan swalla asaksi. Mataan na suda pamaratyaya gumiang ngalang siran ko lalan wala na sabnar a niya dedeg siran sa kadedeg amawatan. Mataan aso de pamaratyaya guda pamaginuntulan na de mapatot ko wala iban yan siran na pii guban yan siran turo sa lalan. Inunta sulalan ko naraka jahannam sa kakal siranon sadayon sadayon na miya baloy otos ik wala amal buda. Hey mga manusia, sa benar amin italing umarkano usugo so benar apun kukadnan yun na paratyayaan yun ka ayar kanumapia na udin yun paratyayaan na mataan narko wala susisi ko mga langit agusulupa kaya betad wala na matao amaungangan. Hey tiyurunan ko kitab, din yun penungkili suwagaman yun guda apteruan yun maka pantag wala arwar ko benar so Almasi Isa awata o Mariam na matag sugu wala gukatiro iyan na ini tumunian ko Mariam guniawa apun rekanian na paratiayaan niyo. So wala agusto mga sugu iyan na dinyupterwa at talo at Tuhan. Gnakin niyo ka ayar kanumapiaso Allah na ayabutuhan na isa-isa. Mawatanon o baadin na mabaloy awatayan. Rakyan susisi ko mga langit gususisi ko lupa na kiasanaan so wala asasarigan. Didn ip na mauwal masi akababaloy niya na uripan na wala. Gudi ipna mao mga malaikat ang mga dadasag kasadan sa ipna man yan so kao uripan niron wala gumaratabat na timunian siran din si kuhadapan yan langon na supman sumya marateya gupinggal bukiran sa mga pipian na ituman yan kiran so tarutop sa mga balas kiran guumanyan yan siran ko kakayaan yan na supman sumina nama gumima maratabat na siksaan yan siran sa siksa amalip des guda matuuniran abagianiran asala kau kwalla apanarigan guda pananabang. Hey mga manusia, sa benar aadin amia kau markano karina apun kukadna niyo gupia katurunan namiskano sa sindaw amaliwanag na supman sumia maratiaya kwalla guti kesiran nun na pakasul niyan siran din kulimu apun rekanian gukakayaan guturuun niyan siran siir kanian kulalan amatitu. Pakiusay siran Raka ya Muhammad terwang ka aswallah na pagusay niyan rakanu sumakapantag kuda loksian guda amurya taunian amay ka sumama na matay ada watairan na adin ababay niyan na bagian niyan nun sumidia ko tamok guminiganatian kuminiganatian guskanian amama na kawarisan niyan so kya ganatan ababay niyan uda watairan na amay ka dua ababay na bagian niyan so dua ko talubad kuminiganatian na amay ka sira na magari amang amama kung mga babay na bagian o isa amama so lagi doki pantagod o babay pakarayagan rakano Allah kauba kano madedag na swalla na sulang wantama na katawanian. Sura Al-Maida. Si kungaran o Allah ama salinggagaw ama kalimuon. Hey sumyamar miya maratyaya to manan niyo sa mga diendi ama kauuntol piyakair kano sa binatang ang mga ayam inunta. So pakabatiyar ka no, liyo ko piyakay niyo ko kapanganob ko kapag ikramiyo na mataan na swalla na ipkukumian so kabayayan. Hey sumya maratyaya, di niyo penderwakay so mga tanda o Allah gusto ulan-ulan apagadatan. Gusto mga pamamagayan, gusto mga toos, gusto pamanong kuwalay apagadatan at mabanog siran sa riski apun kukadnan niran gukasuswat na amay ka makaipos ka no ko kapag ikram na panganop ka no o kabayayo na ubar ka no makagawi surarangit ko pagtaw sa kya langiran ko ka no ko masjid al-haram ko kapakambali o saridu na tatabanga ka no ko mapia gusto ka pananggila gudi ka no tatabanga ko dusa gusto kapriridway gu kalaknyo swalla ka mataan na swalla na maylot akandi mailotik kandedeneg hiram rekano so kakanan ko miatay ada masumbali gusurugu atau miuga gusu sapo o babuy gusu ini panambay ko salakaw ko Allah gusu miapkal gusu bintol gusu miaulog gusu sinidung gusu piagdesan o binatang ang mawaraw inunta sumya sumbali iyo a riautan sa niyawa gusto sumbali makapantag ko mga barahala gusto kiprimar niyo ko mga azlam gituman na kapanungklid sa alungan na eh na kiyadaan sa panginam so dapamaratyaya ko kabina sa ako agaman niyo na dinyo siran kalakan na sakin ikalak niyo sa alungan na eh na tiyarotopakan ro arkano so ukit iyo ko kapaging tao go siyampurna akan rekano so limo akan go pinili akan rekano so Islam agama aukit ko kapaging tao na sa tao akas kasangtan ko ungus ak na abam nitibaba ndusa na mataan aswala na manapia makalimun ipagisa iran reka o antuna ipia kay kiran terwangka a Piyakair ka nuso mga pipiya gusto mini pangdaon niyo ko pamakapali abababasan niyo apaki pangdaon niyo kiranso ini pangdaor ka no Allah na kangkano ko miyadak piran rkano gu aluyan niyo ron sa ngaran wala gu kalak niyo sa wala ang mataan aso Allah na mag-ani kapagitong. Sa alungan na ina na piyakair ka nuso mga pipiya na so siyumbali usiran abigan ko kitab na halal ka no gusto siyumbali iyo na halal kiran. Gupya kayar ka nun sa mga bilang ataw ko mga maratyaya. Ang mga babay gusto mga bilang ataw ko mga bae ko siran. Abigan ko kitab ko mga una aniyo. Igira ang minibigay niyo kiran sa mga mahar iran sa titu ka nun amya ka. Mga mga ruma a kena aba ka nun sisina sa mapayago. Kena aba ka nun pamangwa sa mga bulayo ka ko kasina a masulan na sa din sa kepir ko uri ano paratyaya na sabnar amyay lang sugal bukian. Guskan yan si sa akhirat na pedko mga ngalulugi. Ang mga tao ko naraka. Hey, so mga maratyaya, igira itindig yu so sambayang na unabi niyo so mga parasyo, gusto mga lima niyo, taman ko mga siko, gusapuan niyo so mga ulo niyo, guunabi niyo so mga ain niyo, taman ko dua buko a ae. Na amay ka madidiyunob ka no na pigo ka no na o baka kasakit ka no o di na kapantagan ka no sa lakawan o di na miya kauma so isar ka no apun ko diambaan o di na mini prorada iyo sa mga babay mini prorada iyo sa mga babay guda kakatoon niyo aig na tayamom ka no sa buta sote na sapuan niyo ron so mga parasyo gusto maaliman niyo kena aba kabayaw Allah iba kanun yan singgay sa margen na ugay na aya kabayayan na an kanun yan masuti guan yan matarutup sulimu yan kano kaan kano mga panalamat na tadminyo sulimur kano wala gusto diyan di so ini diyan di yan kano guan iku teruun niyo api amakinig ami gu inunutan ami na kalak niyo swala mataan na swala na katawan yan susisi iku mga rarab ang mga pamikiran hey sumya maratyaya mbaloy kano aki pamamayan deg ko mga kabna wala ang mga saksi kano ko kapag inuntulan na ubar kano makagawi surarangit ko pagtaw ko dinyo kapag inuntulan pag inuntulan kano kagito ilabi ang marani ko kapag pangungunutan na kalak niyo so Allah mata na so Allah na kaipian sugiin yung gulaulaan ini diyan di yung Allah ko sira na miya maratyaya gupinggal bakiran so mga pipiya adin abagyan nila na maap gubalas alabi yung mala na so da pa maratyaya gupya kambuka giran so mga ayatami na siran man yung mga tao kunaraka jahim hey so miya maratyaya na tadminyong so limur kano Allah guwani ko mapamikir o pagtaw a pagulang niyo pagulang niran rekano so mga barukan niran na inranian rekano so mga barukan niran gukalak niyo so Allah na so bus wala isarigi umya maratyaya na saben sabenar a inumbalan wala so diyan di ko mga muretao Israel gupya ka tinigan na misiran sa sapulago dua nakuda na pitero wala a mata na sakin na babidiyo na ibet ka upamayan digan niyo so sambayang, gutunay niyo so zakat, guparatyayan niyo so mga asugo buakan gu bebid niyo siran gu pagutangan niyo sa Allah sa utang mapian na mataan na lalaksan ko ron arkano din sa mga dusa niyo gu mataan na pakasol din ko sa kano din ko mga surga a pamangundas ko kabubaan niyan sa mga lawasayig na sadin sa mungkir kano ko oriano to na sabnara miya pukas ko unto lalalan na sabab ko kya barangkasairan ko diyan dikiran na pimur ka na misiran gu bielo yami sa mga poso iran ang mga tetegas pumagalin niran sa mga katero ko mga derpa iyan kupya kalipatan niran sa untong apad ko ini sugu kiran na di keda a kapaka tukawing ka ko kandun siyan apaka puon kiran inunta sa may tukiran na maaping kasiran guda payang ka mataan aswala na paka babayaan iyan kububayaan iyan sa mipiapia na sabab sa siran na pitiro iran ang mataan na kami na mga Christian na inubalan nami so dindikiran na piyakalipatan niran so untong apad ko inisugukiran na inad nami kiran so ridu gusurarangit sa taman ko alungan akiyaman na penutulan kiran din wallah so siwa iran hay tiurunan ko kitab sa benar ami akaw markano susugu ami apagusair kano ko madakal ko piyagma iyo ko kitab gu adna plupas niyan amadakal sabnar adna ami akaw markano apun ko wallah asinda gu kitab ami akaw usay agia kuranaya turuun wallah sa sabab ro na so tau akumidag ko kasuswatian, ko mga aukit, ko kalilintad, ko baka tugalin na niyan suiran, puun ko mga lilibutang si ko maliwanag, sabab sa idin niyan, ko turuun niyan siran, ko ukita untol, sabun-sabunar, miya kapir so siran, apitiru iran, mataan na swala na, sudin su alma si awata o mariam, terwang ka na ba, adin ataw, adin map kepaarian, ko Allah, may tubo, amay kakabayayan na binasaan yan so almasi awata o mariam gusto ina yan gusto tao ko lupa so kalangulangwan niyan na rakwala so kapaar kung mga langit a gusto lupa gusto nganin apagulta na dua uto pangadin so sasadin sa kabayayan na so Allah na sulangwan tama nag-usian na pitero o mga Yahudi gusto mga Christian as kami na mga wata o Allah gupakab kububayaan yan teruang ka inukanun yan siksa as sabab ko mga dusa niyo, kenakas skano na manusia apad ko inad niyan. Pinapian niyan so tao kabayayan, gusiksaan niyan so tao akabayayan ka rakwallah so kapar ko mga langit agusulupa. Gusto pagltan aduanan, guskanian ikendudan. Hey tirunan ko kitab, sabnar ami akaw markano susugu ami pagusair kano ko bitikan wagama o kya rinta sa mga sugu ka uban yung matiro idaam niya kauma rakami a pamanutul sa mapia gupa makaiktiar na sabenar a adin amya kaumar kano a pamanutul sa mapia gupa makaiktiar na swalla na sulangwan taman na gausian na guwani na pitero o musa ko pagtaw niyan hay pagtawakan tadminisil ni murkano wala guwani ko purutan kano niyan sa mga nabi gubieloy kano niyan ang mga ito. Ini beginian kanu su de biganianon a isabu ko mga kaden hay pagtawakan sold kanu sa Baital Mukaddes. Alupa, asote, asote ang kedua la arakyo gudi kanu pembesuwi ko mga talikudan niyo ka makakasu kanu amya ngalulugi. Pitero iran hay Musa, mataan a adin a matatagun a pagtaw a mama pem mamendeg. Gu mataan as kami na di kami rondin sulod taman sa disiranon mawa na uawasiranon na mataan as kami na pumanulod kami ron. Pitero u dua mama apad ko siran maalakan ko Allah a inikalimu siran wala. Soldin niyo siran ko pinto ka so usuld ka nuron na mataan as kami ipumaka deg. Gusubu swalla isarigin niyo uskano na mapaparatiaya kano. Pitero iran hay Musa, mataanas kami na di kami rundin sul sa dayon sa kakakadniranon na lalakaw ka ska gusto kadnan ka na pakimbunway kanukiran ka mataanas kami na si kami din kakadna. Pitero iyan kadnan ko, mataan asakan na daami papaarakan arwar ko ginawa ko agusto pagari ko na pakasunga aya akaming kako. Pakasunga, pakasenggaya kaming ka, gusto pagtaw ang mga sungklid. Pitero Allah na mataan ay inisa parkiran sa 40 ragun na pakataat pakatatap siran ko lupa na dingka pumbukuon sa pagtaw ang mga sungklid na pangadiing kakiran sa tutulan ko dua awata o adam. Si ko benar guwani a kurban siran sa kurban na tiarima supun ko isa sa dua uto na de tarima supun ko pedien na pitero o kabil ambunun ko skadn pitero o habil a ayabu a tarimaan wala na supun ko miyamangunutan ko Allah. Ibet o ulangan ka rakan abarukan ka mbunun akong ka ubakur ka ulanga abarukan akan saba kuska bunwa ka mata na sakin na ikil kakan swalla akadnan o mga kaadin. Mataan na sakin na tumuun ko ang mikulukug ka sudusa ko. Gusudusan ka na mabaloy ka apad kung mga tao kunara ka kagyuto ibalas ko da pa maginuntulan. Na ini panguyaton o napso niyan akya bunwa niyan ko pagarin niyan na binu yan na miyabaloy apad ko miyangalulugi. Na sumyugus wala sa kakwak amangukay ko lupa kapakiilay niyan nun o andaman na yan ikatambuni ko bangkay o ipagarinian. Pitero ikabil, hey, duwan-duwan ako. Ino ko da magagawa mabaloy ako alagid ang kae akakwa. Akatatambunan ko so bangkay o pagari ko na mimbaloy apad ko miya makasindita. Sabab, makapantagroon na tiang kadami ko mga murya tao Israel, mataan na sadin sa muno ko tao ada pa muno sa tao o di na da pamina sa kulupa na lagi duban yan bino sa so mga manusia langon. Na sadin sa kasababan sa kawiyago tao na lagi dubohon minisabab a kiyawiyago mga manusia langon. Na sabin-sabin amin yung makiran o mga sugami sa mga rarayag akarina uriyan niyan na mataan ang madakalkiran ko uriyan o to at titu amin mamalawan ni kulupa. Ayad na ay mbedal ko siran romiduk wala aguso siuguyan gumanamar ngelbuk ko lupa sa kapaminasan na so kapamuno akiran o di na so kasula akiran o di na so kapamutuli ko mga barokaniran gusto mga airan sa di makapagunod o di na so kita ugin kiran ko lupa guyuto man ibagyan niran na kahinaan sa dunya gu adun abagyan niran sa akhirat asik sa amala. Inunta susiran amitubat ku danyo kiran pen kagagaa dumakap na tangkadaniyom ang mataan na swalla na manapi ang makalimun. Hey sumya maratyaya, kalak niyo swalla gu palubaan niyo sumipakaran niyo. Ron, gu panaguntamang kano kulalanian kaan kano makasilang sa maliwanag. Mataan na susiran ada pa maratyaya na apiapan mataan na pakimbagian kiran sunganin asisi kulo palangon gu durugun na lagi diyan kaan niran noto miyaon sa ginawairan. Puun ko siksa ko alungan na kiyama na dikiran matarima guad na bagyan ni ranasik sa amalipedes. Kabayairan ang kapakaawa iran kunarakan na disiranun din mamakaawa. Guad din a bagyan ni ranasik sa atatap. Nasutukaw ang mama, gusutukaw ang bubay na putulin niyo sa mga barukan ni ran. Putulin niyo sa mga barukan ni ran kabalas ko pinggulaw lairan adeneg. At tumaapun ko Allah kaswala na mabagar ang maungangan. Nasa tao at ubat ko orian o kaya pakasalimbutian ko piyapian na mataan na swalla na pakataubat niyan ka mata an na swalla na manapi ang makalimuon. Bangka di katawi ang mata na swalla ikir ko kapar ko mga langit agusulupa. Siksaan niyan so tao akabayayan, gupnapian niyan so tao akabayayan. Kaswalla si ikulangwan tama na gausian. Hey Rasul, ubaka mapakambuko usiran a paguradurad ko kakeper. Asiran na pitero iran a miyaratyaya kami sa sibu ko mga ngari iran na di mapaparatyaya sa mga puso iran. Gupad ko siran a mga Yahudi a pamakinig siran sa pantag kapamukag a pamakinigiran sa supagtaw asalakaw adasiran ka makasum. Na pamagalin niran sa mga katiro kung mga derpa iyan, kuurian iyan, giiran teroon a umitalingumar kano wai na kapitin niyo sa kanyan na udir kano wai mitalinguman na pagkitiyarin niyo na sa din sa kabayaw Allah kadidagyan na did na makapaar kaon kuwala may tubo. Siran man su di kebaya o Allah o banyan masuti su mga puso iran. Adin na bagian niran sa dunia a kahinaan. Guad na bagian niran sa akhirat asik sa amala. Pumakinag siran sa pantag a kapamukag mga busaw sa haram. Na umakaw masiran ka, na kukumang kasiran, o di na talikuding kasiran, na o talikuding kasiran, na din ami binasairan ka amay tubo, na o kukumang kasiran, na kukuman kakiran suuntol, na mataan na swalla, na kububayan yan sa mga uuntol. Na andaman na ya ikapakikukumiran ka, asisikiran sa taurat, ang matataguon sa kukuman wala. Orian niyan na talikud siran buko, orian uto, kad disiran mapaparatiaya. Mataanas kami na inituro nami sa Taurat akatataguan sa turuan gusindo ay pengukom sekanian o mga nabi asumimubay rantang kuwala kusiran ang mga Yahudi gu ipapangukom o mga berasimba gusto mga ulama kiran sabag ko piyakisiyap kiran akitab wala gumiyabaloy siran nun ang mga saksi na dinyo kalakan sa mga manusia kasakni ikalaki kalak niyo. Gudinyo pumasaan sa mga ayatakan sa arga amay to na sadin sa dinyan ikukum sa initurun wala na siran man na siran ni mga kapir. Na inipaliugat amikiran si iku taurat ang mataan na sa niyawa na kitasan sa niyawa gusto mata na mata gusto ngirong na ngirong gusto tangila na tangila gusto ngipen na ngipen gusto mga pali na makapakikitasa na sa tawa rendan niyan so kitas na gito na kilala siyan kudusa na sa tawa din yan ikukom sa initurun wala nasiran man nasiran ni mga salimbut na piyakatundugami ko mga raradiran so isa awata o mariam miyakatento ko miyauna niya na taurat gu inibagay amiron so injil akatataguan sa turuan gu sindaw gu miyakatanto ko miyaunaan niyan at taurat gu turuan gu ndao arko mia mananggila na kokomen no tironan ko injil so initurun wala amade dalam na sadin sadinian ikukum so initurun wala na siran man na siran ni mga songklid na initurun namir ka ya Muhammad so kitab kaan mapayag so benar amia ka tento ko miau na anian a kitab gu mia ka seksi on na kokomen kakiran so initurun wala guding ka pengunuti so mga kabayairan amakaliliyo ko mia ka taling umar ka a benar Oman isar kanu na singgayan nami sa bitikan guukit na ukabaya o Allah na mataan akabaloy kanu niyan kuukit a isa ugaid na piyakan bida-bida kanu niyan kaang kanu niyan katapangi ko inibigay niyan kanu na pagura-dura din niyo sa mga pipiya na si ibu ko Allah so kanduda niyo langon na penutul niyan kanu so danyo pagayunayuni na kokomen kakiran so initurun wala gu din ka pengunuti sa mga kabayairan gu ikhtiaring kasiran o bakairan mapukas ko sabad ko initurun ka o Allah na o talikod siran na takdeng tangkedeng ka sa tangkedeng ka ayayadin a kabaya o Allah na isugatian kiran so sabad ko mga dusairan na mataan ang madakal ko mga manusia at titua mga sungklid baso kukuman ko masa kada amalang iplulubaan niran gubaadin alawan wala sa kapia ikukuman ko pagtaw aki tutumang kada hey sumyama ratiaya dinyo kuwa so mga Yahudi agus so mga Christian ang mga panarigan so sabad kiran mga panarigan o sabad na sadin sa pedrkano aso marikiran na mataanas kanya na pedkiran mataanas wala na dinian pungguna na unso pagtaw ada pa maging nuntulan na mailang ka so siran katataguan so mga puso iran sa gdaman at pamagapas siran kiran agiran tiroon na ipkal kami uba kami masugat o kisaling bagu amargan na matatangka das wala na imgay niyan so kapakadag o di na suguan apuon ko hadapan yan na mabaloy siran ang makapantag ko piyagmairan ko mga ginawairan ang mamakasnit na tiroon o siran amya maratiaya abasiran na yan so inisipairan ko Allah so pitamanan o mga sapairan sa mataan na siran na padyudin may ilang sumagal bakiran na may baluisiran ang mga lugi. Hay sumya maratiaya sa din sa mawarkano ku agaman yan na sumbiyan din wala sa pagtaw at kababayaan yan ang mga limbabaan ku mya maratiaya at titigas ku da pamaratiaya ang mananaguntaman ku lalan wala guda ay kalakiran at penginsuya o pampangin soya. Yuto man so gaga o Allah ami bagay niyan ko tao akabayaya na swalla na maginawa ama tao. Ay abuwa panarigan yun na swalla. Gusto suguyan gusto siran ami amaratiaya at so ipumayan nagiran so sambayang gupto na iniran so zakat asiran na pupruroko na saad sa din sa manarig ko Allah gusugu susugu yan na gususiran amya maratiaya na mata na so tampil ko Allah na siran ipumadag hey sumya maratiaya dinyo kuwa susiran akinwairan swagaman yu akasandagan gu gita gita apad ko siran abigan apad ko siran abigan ko kitab ko miyaw na aniyo gusuda pa maratiaya ang mga panarigan gu kalak niyo sa Allah o skano na kipaparatiaya. Naigira ini pananawag yu susambayang na baluin yu iran akasandagan gu kakakayad. Gito man na sabab sa mata na sira na pagtaw ada mga sabutian. Tiruang kahay, tiruman tirunan ko kitab. Badin ay sisilidur kami arwar sa kapaparatiaya ami ku Allah. Aguso ini turun kami, gusto ini turun guwani na mataan na kadaklan kano na mga songklid. Tiruang ka bakos kano penutuli sa marata adigito balasi ko hadapan wallah. So tau api murkaan sekanian wallah gu kiara rangitan yan gu bieluin niyan siran ang mga amo gu mga babuy gu miyang nutan ko tagu siran man itanto amarata ibetad gu miya awat-awat ko untol alalan. Naigira amya kauma siran rano na teruuniran amya ratiaya kami asabnar asumyuld siran adi mapaparatiaya gu sabnar asiran na luminyo siran na mauto din luminyo siran na mauto din na su Allah ilabi amatao ko pagmaaniran. Gu pakailain ka amadakalkiran apamagarabaya. Kudusa gusto kap malawani gusto kap kenairan ko haram na miya karata-rata din sugiran gulaulaan. Inukiran di separan o mga barasimba gusto mga ulama kiran sugiikiran katerwa kudusa gusto kap kenairan ko haram miya karata-rata din sukapuasayan iran na piter o mga Yahudi asolimu Allah na mapapatong na miya patong sa mga limairan gupimur ka ang siran sabab po katiruiran. Kena kasumbala alimaw Allah na makapangundaya pumbagay sa sadin sa kabayaan na mataan abadin pakauman ko madakal apadkiran so initurun ka apuun ko kadnan. Kasakapang kwala kapang kwalak gu kaungkir na inuluga mikiran surido gu surarangit taman ku alungan na kiyama na umansiran miyag sa apoy ko kapaki priduway na padengen sekanian wala gu mananamar siran gelbek ko lupas sa kapaminasa na swala na dinyan kebayaan so pemaminasa na upama kamataan aso tirunan ko kitab na miyaratiaya siran gumianang gila siran na lalas nami kiran din so mga dusairan gu pakasul nami siran din ko mga surga apakadaran din na upama kamataan na siran na inipamayan nagiran so Taurat gusto Injil gusto Quran ay niturong kiran apung kukadnan niran na mataan ang mga pangundaya siran kuman kupun kukapur waniran gusto puun kukababaan o mga airan adin apadkiran na pagtao ang mountol na madakalkiran ang mikrata-rata ay giran gulaulaan. Hay Rasul, sampain ka so initurun ka apuun kukadnan ka na uding kang gulaulaan na doon kami sampay so suguan niyan. Naswala nalilindingan ka niyan kung mga manusia mataan naswala na din yan pungguna naon so pagtao ada pamaratiaya. Terwang ka hey! Tirunan ko kitab, da kap tindigan niyo amay tubo ku agama o Allah, taman sa din niyo ipamayan digso Taurat, gusto Injil, gusto Quran ay niturun kanu apuun ko kadna niyo, na mataan abadin pakauman ko madakal a pedkiran, so initurun ka apuun ko kadnan ka sa kapanga kualagu kangker. Nadinggap mbukuun so pagtaw ada pamaratiaya. Mataan asusiran a miyamaratiaya gusto mga Yahudi, gusto mga Sabion, gusto mga Christian na sadin sa maratiayaon, kuala gusto alungan na mori, gunggelbuk sa mapian na daapangandamiran gudisiran makambuku kualungan amauri. Sabun-sabunar ay inumbaala nami so diyan di ko mga muriyataw Israel gusiuguan nami siran sa mga sugu na umandin na mitaling umakiran o sugu na di kebayaan o mga ginawairan na adnay saka sagurumpong ko mga rasol apiakang bukagiran gu adin ay saka sagurumpong a pamunuuniran na ayatari mairan na daap kapakambuat at iuba na mimbuta bengal siran. Orian yan na piyakataubat siran wala orian na mimbuta bengal siran. So madakal kiran na swala na pagilain yan so giran gulaulan. Sabin sabnar amia kapir so siran apiteruiran amataan na swala na sa din so almasi awataw mariam. Na pitero almasi hey mga muretaw Israel simbaan niyo swala akadnan ko. Gukadnan niyo mataan na ya asadin sa mbaal sa sakot wala na sabnara kya ramon wala sa surga gudar payan sa naraka na daabagian ng mga darwaka at makatabang. Sabin sabnar amya kapir so siran apitiruiran ang mataan as wala na ikatlo ko tluwa mga tuhan na da tuhan inunta so tuhan ay isa-isa na udi iran geneki so giran teroon na kesugat din so siran ad dakiran pamaratiaya asik sa amali pedes. Inusiran di tubat kwalla gusiran nun pengnisa maap. Aswalla na manapi amakalimun. So almasi awata umariam na matag sugu. Aandeng amiipos kumiyaw na anian so mga sugu. Na so inaya na mangingin benar. Ayab tadiran na kensiran ko panganengkan. Ilayang ka o andemenaya ikapu pakarayaga. Mikiran ko mga tanda, taro sa ilayang ka o ande manaya e kapitalikudiran. Teruang ka inuniyup simba salakaw kwalla. So, suda mi papaarian rkano a kabinasago umpia na swalla naskanian so pakanag amatao. Teruang ka hey, tirunan ko kitab, diniyup penungkiran ko agama. Niyo so di benar gu di niyo pagunuti sa mga kabaya o pagtaw aandang amya nga dededag gweni gumia kadedag siran sa madakal gumia pokas siran ko untol alalan kya murkaan so da pamaratiaya ko mga muriataw Israel aming gulalan ko katero o Daud Augusto Isa so wata o Mariam gito man na sabab ko kyan derwa kairan gusto kyap mama kyap malawaniran aya betadiran na dairan tetapaus sa e sumarata e pinggulaulay sumarata a pinggulaulayran na miyaka rata-rata din sa pinggulaulayran. Pakailay ka sa madakal apadkiran a penarig kusiran ada pamaratiaya na mikrata-rata din sa minibigay kiran o mga ginawairan ay nikararangit o wala gusi ikusiksa na siran na kekalsiranon. Upama kapiaratiairan swalla gusto nabi, gusto Quran, initurun si Irkanian na diran siran makuwa ang mga panarigan na ugaid na madakalkiran ang mga sungklid.